Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, co czujesz, to, co wiesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni grą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w mówisz, głos ci drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, zerwij chorą więź, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczli wodą. Agresja i siła to Yeah.

mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduję się, morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule, urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Program Trzeci Polskiego Radia.

autostradą. Miałem światła samochodów, tak to nikąd. Sens brak, sens brak. Przecież życie takie krótkie, tak tragicznie bezcelowe. zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię.